Hinalikan ni Hermie ang krus ng rosaryo na kanyang hawak. Tapos na ang nakagawian nilang nobena tuwing ika-anim ng gabi. Matapos nito ay niyakap niya ang Biblia at tumayo na upang pumasok sa kanilang silid. Mahina ang kwentuhan ng mga kapwa niya seminarista habang naglalakad sa kani-kanilang mga kwarto. Hindi naman ipinagbabawal ang magkwentuhan, subalit bilang mga nakatakda silang mga pari, numero uno na yatang kautusan na maging mahinahon sila at pino sa lahat ng sandali. Napabuga siya ng hangin. 3 taon na siya sa seminaryo. 3 taon na niyang pinagtitiisan ang bagay na hindi naman niya ginusto. Saradong katoliko ang pamilya ni Hermie. Laman ng simbahan ng kanyang lolo at lola, maging ang mga magulang niya. Tuwing Biyernes at Linggo ay sama-sama silang nagsisimba. Aktibo rin sila sa mga gawaing pangsimbahan. Kilala na nga sila sa kanilang parokya bilang mga tapat na alagad ng simbahan. Hanga ako sa dedikasyon ninyong mag-anak sa parokya, kumpare. Wika ng isang Ginoo sa kanyang ama. Talagang napakaigting ng inyong pananampalataya. Nako, tama ka riyan. Kaya nga, plano namin na ipasok sa seminaryo itong si Hermie para magpare. Pagpupuri ba sa mga biyaya? Nagpanting ang mga tenga ni Hermie sa sinabi ng kanyang ama. Napalingon siya rito ngunit agad din naman siyang nagbaba ng tingin nang salubungin siya ng nagbababala nitong mga mata. Nakalimutan niya, wala nga palang bilang sa kanilang pamilya ang anak na hindi masunurin sa mga magulang. Minsan ang napag-usapan ng pamilya na magpapari siya. Yun ay noong nagtapos siya ng high school. Sinabi niyang ibig niyang mag-aral ng arkitektura upang makatulong sa pagpapaayos ng kanilang simbahan. Ngunit tinutulan yun ng kanyang mga magulang. Kung nais daw niyang makatulong sa parokya ay magpari na lamang siya. Nagsawalang kibo lamang siya noon dahil inakala niyang magbabago pa ang isip ng mga ito. Ngunit nagkamali siya. Kaya iyon, naisin man niyang umiba ng karera, ay iniadya naman ng tadhana ng kanyang mga magulang. Makakapaglingkod naman siya sa simbahan at mapapapurihan ng Panginoon sa ibang paraan. Bakit kailangan pa niyang magpari? Kung ganoon palang wagas ang pasasalamat ng kanyang mga magulang, ay bakit hindi ang kanyang ama ang nagpari noon o ang kanyang ina ang nagmadre noong dalaga pa ito? Bakit siya pa? Nagpapasalamat din naman siya sa mga biyaya. Ngunit may ibang paraan naman, hindi ba? Kay tagal niyang kinimkim sa dibdib ang hinanakit na yun. Pakiramdam niya ay isa siyang kordero na pinatay at sinilaban para sa ikalulugod ng Diyos. Nadarama niya ang pagkasilab na yun na nagmumula sa kanyang mga talampakan, paakyat sa kanyang mga binti hanggang kumalat sa buong katawan. Napakainit ng kanyang pakiramdam, saksakan ng init, nakakapaso. Nagkagulo ang mga kasama ni Hermie sa silid nang bigla itong sumigaw at pinunit ang suot na puting damit. Namuti ang mga mata nito, nangangalit ang mga ngipin, at nagdurugo ang gilagid sa labis na panggigigil. Galit na galit ang mga ugat sa sentido, leeg at mga braso. Parang bali-baling tinidor ang mga daliri nito sa kamay at paa. Agad na tumawag ng pari ang isa sa mga seminarista. Ang iba naman ay sinubukang pakalmahin ang nagwawalang binata, subalit napakalakas nito, kahit para sa 10 kalalakihan. Nang dumating ang mga pari, ay nagulat ang mga ito sa nasaksihan. Ibang-iba na kasi ang nakikita nilang lalaki sa nakilala nilang Hermie. Pinipigilan ito ng mga kasamahan, nakaangat ng halos 1 metro mula sa sahig ang lalaki. Tuwid na nakadipa habang panay ang sigaw nang hindi nila maunawa ang lingwahe. Nanlalaglag ang mga ngipin nito at dumudugo ang bibig. "Panginoon ko!" usal ng isang pari. Pagkatapos ay binuklat ang hawak na Biblia at naglitanya ng mga salitang Latin habang nakatutok ang hawak na krus kay Hermie. Lalong nagulol sa pagsigaw at pagwawala ang lalaki. Sarado ang buong silid, ngunit nagkaroon ng napakalakas na hangin. Bigla rin ang pagdagsa ng sanlaksang mga langaw. Sumimoy ang napakabahong amoy na tila nabubulok na itlog. halos magtakbuhan palabas ang ibang nakasaksi sa nangyari. Ganoon na lamang ang panghihilakbot ng mga ito habang sinusubukang labanan ng nilalang na lumuob sa katawan ng kanilang kasama. Kahit pa nga mga lalaki ay may mga nag-iyakan dulot ng pagkasindak. "Huwag kayong matakot, manalangin tayo," sigaw ng pari sa kabila ng mga langaw na halos pasukin ang bibig nito. Hindi nito ipinahalata na maging ito ay natatakot na rin. Sige pa rin sa pagsigaw si Hermie. Ipinapagpag ang mga pumipigil dito at halos lumipad ang ulo sa labis na pag-iling. Subalit, dahan-dahan na itong bumababa mula sa pagkakalutang. Nang halos isang talampakan na lamang ang agwat nito sa sahig, ay sinuutan ito ng isang seminarista ng rosaryo sa leeg. Ngunit masyadong mabilis si Hermie dahil nakagat nito ang kamay ng nagmagandang loob. Bungi-bungi man ay nakatalab pa rin ang maigting nakagat nito. Napasigaw rin ang seminarista. Pinasok ng mga langaw ang bibig nito at halos mawalan ito ng hininga sa pinagsamang pasakit. Isa pang seminarista ang nagsuot ng rosaryo sa leeg ni Hermie. At isa pa. Umusok ang lalaki. Napasigaw ito. Dahilan para makabitiw mula sa pagkakakagat sa seminarista. Agad itong sinaklolohan ng ibang naroon. Habang umuusok si Hermie, ay tumulo ang luha nito. Pagkatapos ay nagwika ng normal nitong tinig. "Father, tulungan niyo po ako." "Manalig ka, iho. Lumaban ka," wika ng matandang pari. Nagpatuloy sa pagdarasal ang mga naroon. Nagpatuloy rin ang malakas na hangin, ang pagdagsa ng mga langaw at ang nakasusulasok na amoy. Subalit kaisa na rin na nananalangin si Hermie sa kabila ng pakikipaglaban sa nilalang na pilit lumulukob dito. "Sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita, lumayas ka sa katawan ng lalaking ito," sigaw ng pari. Pagkatapos ay idinikit sa noo ni Hermie ang pilak na krus. Umusok ang noo ni Hermie. Naghalo ang sigaw nito at isang malaki at basag na boses. Hanggang sa tuluyang mangibabaw ang tinig ng lalaki. Inalalayan ng mga seminarista ang nanghihinang katawan niya. Nanlaglag sa sahig ang mga patay na langaw at nawala ang mabahong amoy. Nawala rin ang malakas na hangin. Pagkatapos ng nangyari, ay lalo lamang nakumbinsi ang mga magulang ni Hermie na dapat siyang magpari. Kahit pa nga pinakiusapan niya ang mga ito, nalabag sa kalooban niya ang naturang bokasyon. Nakagalitan pa siya ng mga ito kaya napilitan siyang manatili sa loob ng seminaryo. Hindi na raw siya lalapitan ng masamang espiritu kung mananatili siya sa tahanan ng Diyos. Walang kaalam-alam ang mga ito na hindi ligtas ang sinuman kahit pamanatili ito sa simbahan. Dahil ang masasamang elemento ay magagawang manirahan sa katawan mismo ng taong unti-unting humihina ang pananampalataya. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Ned Quero at magandang gabi po sa lahat.